תודה רבה, נועה. טוב, קידום מכירות לפיצה מי. זה, בזה הסכינן, כן? אז ככה, האדם הוא מה שהוא אוכל. דניאל מאירי. הוא נראה כמו פיצה מי. אנחנו גרים 10 דקות מפה, וסבתא, חנה, הייתה לוקחת אותו כדי שהוא יירגע. והבן אדם נעשה רגוע, וגם נעשה חזק. אז, ויש לי כמובן פיצה בשיראי, זה... אז good evening Jerusalem. עכשיו אנחנו באווירה הרחובית הזאת, אז קלטתי בערך איזה 20 שנה אחרי שכתבתי את השיר, שכנראה זה אחד השירים הראשונים בשירה העברית שעושה חיקוי שיח לשפה של שוק מחנה יהודה. ואני אקדיש אותו לשוק מחנה יהודה, שיר שנקרא משמשים. משמשים. מוכרים עכשיו בשוק, בכל סמטה אפלה או שטופת שמש, משמשים בטעם משמש. אחלה משמשים. אלו לא משמשים משונים, משועממים, משומשים. אלו משמשים ממשיים. יד ראשונה. זו העונה של הבלדי. כל משמש, משמש. לא צריך למשש. השנה, רעננה נרוונה. הכל עגול, כתום מתוק. לבחור ללא חשש, שטבל ושביעית. למלא את השקית המרשרשת. לממש את הזכות לרכוש משמשים בשרניים כשבא, כשמתחשק, לנשנש איזה משמש. אמנם פה ושם יש איזה אחד רך מדי, מחייך, רכוכי, נימוח, חסר חמיצות. אך גם משמש השוליים יאכל, ואם לא חי, אז היבושל עם קינמון בקומפוט לסוף השבוע, והאג'וק שלו ישמש שעשוע. וואי וואי וואי, מה קורה פה? טוסיקים של משמשים קטנים, מנומשים, קשים. יאללה, קצת מזומנים מוכנים, ולהעמיס על המשקל בשפע. כי העונה קצרה, והפרי ייעלם לפתע, והבסטות הלא חוקיות בפינה. הדוכנים, החנויות, המקררים. ואז נעמיד פנים. נשוב אל הלפתנים, קופסאות השימורים, ונגלה מחדש. את פירות הקיץ האחרים. אחד הדברים שתמיד ריתקו אותי, כנראה שזה קשור לזה שאני אוהד כדורגל, זה קללות. מטע הזיתים. פיקניק שבת במטע. וילדיי הקטנים מקללים זה את זה. כבר שכחו מי התחיל. את ואני שרועים על השמיכה, מוקפים גזעי זית מסוכסים, נבונים, מאזינים לכללות, והם מקללים, מקללים. לכן יצאנו מהבית לבית ג'ימל. בבית כללות נשארות באוויר, לא מתפוררות, תקועות כסקיות פלסטיק באדמה. אבל בטבע, הכללות, הן כקליפות פירותינו הזרוקות, נספגות באופן אורגני, ברגובים, ברגבים הזהובים העבים. עכשיו לעילוי נשמת פינוי בינוי תמה וכל אחר הזה. משהו שפעם חשבתי שהוא נורא, אבל היום אני מבין שזה צדיקות לשמה. זו חריגת המניעה, שהיום היא נשמעת כמו איזה דבר קטן כזה, תמים, עם כל הכל האחר הזה שעושים במטעם החוק. סליחה על כל הכללות, כן. אבל זה מוציא ממני את המיטב. כמובן שזו ראייה כנגדי השיר הזה. לחרוג בארץ בנו. אלוהי חריגות הבנייה, שמע פנייה. אנו החתומים, בבלוקים, בדירות, בשיקונים, פונים אליך בזאת, שתכשיר טבעתנו וחריגותינו יענו על ידיך. אלוהי חריגות הבנייה, שמע רגע, בצר לנו, פרצנו חלון ודלת, סגרנו מרפסת, חרגנו בחצי מטר שירווח מעוננו. אלוהי חריגות הבנייה, שמע, יאללה, שטינקרים, אתרים, אתלים, פקחים, חדרים מחוזקים, רישיונות, אגרות, כנסות. אלוהי חריגות הבנייה, שמע, את לחצנו. תודה, עוד מהצרות של העיר הזאת. זה יפה שהיה שיר לכבודה של מירי רגב, וגם היה שיר לכבודי, תודה, אורי, אני, תמיד אתה מקדיש אותו לזה. אז אפרופו מירי רגב, זאת אומרת, אחי שהגיע לפה, חודש לא ראיתי אותו, נתקע בחול, אבל איפה? בפולין, באושוויץ, עשה, חגג שם על כל המחנות ריכוז, בשעה שאנחנו פה אכלנו טילים, זה פשוט היה נפלא. פספסת את המלחמה. אבל איזה כיף להיפגש פה ככה אחרי חודש, זה מרגש. טוב, עוד מהצרות של העיר, העניין הזה של החנייה, זה שיר תפילה, ועשה והחנה. ואסוב שש פעמים את מגדלי העיר, מרגל אחר עוברים ושבים עם סקיות בדרך לרכב, אך המרכז סגור ומסוגר, ובחניות אין יוצא ואין בא. בשביעית תקעתי בצופר והרעתי, כי נפלה לבנה בחומת המכוניות, ויתן לי אדוני חניה והחנה. עכשיו, במבחר יש גם חלק של חדשים. זה בעצם ספר שעומד בפני עצמו. רוב השירים עוסקים בתקופה הזאת, בשכול. אבל יש פה גם חלק של פיוטים. פיוטים חדשים 2, זה נקרא. והסיטואציה שאני אתאר לכם היא מאוד, אני חושב, היא לא רק ירושלמית, אבל היא מאוד קטמונית. אני יושב בחדר עבודה שלי, שהוא יחסית עמוק בתוך הבית, ואני שומע רחוק מהמדרכה את השיחה הזאת. מישהו שעומד על המדרכה שמדבר עם מישהו מהמרפסת. לשיר קוראים איפה אתה? איפה אתה? איפה אני? כן, איפה אתה? איפה אתה? אני? כן, אתה. למה איפה אני? לא רואים אותך. ואתה, איפה אתה? אני פה. טוב, באווירה המשפחתית, אבל מנקודת מבט מאוד אחרת. יש ככה שירי מחאה. חק משפחת השכול. השכול בשבילנו הוא כבר ממש הכל. ממש כמו משפחה. ימי הולדת קבועים, ארוחות משפחתיות. ריבים מהסרטים. משפחה פתוחה וחמה. אתה מת להיות חלק ממנה. להיות בן בית במשפחת השכול. לבוא, לבקר את הבן שלא נולד. לפתוח את המקרר בלי לשאול אף אחד. לאכול מסיר הבשר, מטובל במלח הארץ. ולהרגיש סוף סוף שייך. פיקדון צבאי. בבנק המטרות הישראלי בעזה פותחים חשבון, סוגרים חשבון, פותחים חשבון, סוגרים חשבון, מחליפים דמים. עכשיו, באווירה הפלילית הזאת, הסכם הסגרה. דפקתי נפקדות מהשמיים והארץ וכל צבעם, אבל מוכן להסגיר את עצמי לידי רבי נחמן. זאת ירושלים נטו. אז זה כיף שיש לך מבחר, כי אתה יכול לנוע בזמן, קדימה, אחורה, וזה ספר אחד, הכל פה נמצא כרוך, וזה, יש זה למחירה גם. זה היה שיווק. זה מספרי הראשון, הרבה אני קורא מפגני אורגני, הספר הראשון שלי. זה מדהים לקרוא פתאום ממנו, כחלק מספר שיצא עכשיו. זה הזרה. קצת אהבה. כן. האישה שמעבר לגדר האבן. אהבתי את האישה שמעבר לגדר האבן. פוסעת בעדנה בשבילי הגן. חולפת על פני אותה שתיקה ארוכה שבגובה החזה, ואיננה. וידעתי בערוגות. ידעתי בחק הפרפרים הצהובים. כי לא היה סוד בלילות השיכרון. אהבתי את האישה שמעבר לגדר האבן, שחורת השיער, זהובת השיער, אדומת השיער. היה משב רוח חמקמק שטיפס כמו חתול בינות לענפים, ובגן חלפו האדוות. שני הפוכים. בבוקר אנו שותים יחד קפה. מכונסים בבואת עדי שיחה צמרירית כסמיכה. מגששים עם הלשון באוויר כמו אחרי מילים ראשונות של שפה חדשה. זמן קפאין. משק השכמה תופח על פנינו. משיל במברשת משי ארכיאולוגית אבקת לילה דקה. בלאות של רוחצים בחמם, שופטים משפטים זו על זה, מכדי החרס של הפה. תודה. השיר הזה, אחר כך נשמע את הלחן שמקס שרייבר הלחין בהשראתו. האמת שלא מצאתי קשר, מקס נמצא פה? זה פשוט מעניין. אני אקרא ואחר כך אולי... אבל בלי קשר, הקטע יפהפה. שאר עושר. אדוות שפל פלומתיות, קצתן עוד מקציפות, נסוגות מהאגן, כנשיקות אחרונות המורעפות ממאגן לבן. גאות הגבים שוכחת, אפופה ניחוח חליטת מים מלוכים ועדי יסמין סמיכים. חמימותך שוקעת את כפתיתי שעם ערוף בקובעת יריחי החשופה. ואת שרועה לצידי, פקוחת מפרסים, מאורטלת זמן. ליבך מקור פתוח, השמיים מגישים לפיך קמצוץ ענן. שני שירים אחרונים, פרידה. לאחר השקת ספר שירה של זקן משוררינו, בבית קפה הומה, אמר לי חבר משורר בחיוך מתנצל, בהקלה של יורד, אני עובר לפרוזה. הנהנו בשתיקה של מבינים, כנוסעים המתמידים הנפגשים שוב ושוב בנמל ספרותי נידח. אחרי 40 שנות נדודים במדבר השירה, הוא חוצה את הירדן לרשת גויים גדולים ועצומים ממנו. יש מול לאומן שלו, יצא לאור עוד שנה. למרות שאין כאן בגידה, שיחתנו הייתה חטופה כמו קריאת שיר. נפרדנו איש איש לדרכו. את ההשקה בין עמי ז"ל לחיים גורי ז"ל, המשורר בחיים. יצא גם רומן גם, יצא. לפני שאני אסיים, אני רוצה להגיד הרבה תודה לשירלי יצחק, היחצנית שלנו שנמצאת פה, ולאילאי שהגיעו מתל אביב! יאו, ויובל פז שהגיע מתל אביב! איזה עושר, איזה כיף. תענוג, תודה לכם, זה מאוד מרגש. ויש כאלה שהגיעו גם מקרוב, שי והילד, זה כאילו, זה תענוג, הגיעו ממש מעבר לפינה, זה שכונה. גם אני גר 10 דקות מפה. מה? אני תמיד אוהב סיים עם השיר הזה, שיש בו הרבה מאוד תקווה. משיח צחוק. באחרית הימים, לאחר התקוממות קומית כלל עולמית, יבוא מצומת מגידו, רחוב על חמור לבן, משיח צחוק. להתיר חבלי צחוק, לפרוץ בצחוק שערי צדק נעולים, לקרוע מצחוק הסכמי שכר ועונש, לחלק בונוסים לפועלי הומור שחורים, לקדם פקידים שצוחקים מהעבודה, לרפא חולים בצחוק בריא, לנחם את הבוכים מצחוק, לפשר בין הצוחק הראשון לצוחק האחרון, ולהקים לתחייה את המתים מצחוק. תודה רבה.